A következő film a következő fél órában, amivel foglalkozni fogunk, az a Kocka című kanadai horror. A port.hu szerint ez egy horror. Hát szerintem nem az. Hát aligha. Ez a film inkább azt mondanám, hogy egy... Még thrillernek is inkább egyébként, de szerintem nem is az. Egy egzisztencialista börtöndráma. Most ez jó, tehát kérjük a port.hu-t, hogy helyesbítsenek horrorról, mire egzisztencialista börtöndrámára. Kamara börtöndráma. Kamara börtöndráma. Arra gondoltunk, hogy ez a film, ez egy kockában zajlik, és egy véres kamaradarab. Egyébként színházi feldolgozásra is alkalmas dialógusokkal. Számomra egyik legfontosabb erénye, hogy láthatóan rettenetesen kevés pénzből készült, és nem kell síránkozni senkinek, hogy jaj, nem lehet filmet csinálni, mert olyan sok pénzbe kerül, mert igen, 6 szereplővel egy darab stúdióban bármi eljátszatható, tökéletes, és pont azért, mert végtelenül eszköztelem, mert nem vonja el a figyelmet a lényegről a látvány, ezért olyan hihetetlen nagy teret kaphatnak a gondolatok, amikből olyan mennyiséget szabadít fel az emberben, annyi kérdést és választ fogalmaz meg, hogy ezért már önmagában érdemes. Maga szerint ez mind roppant vicces, igaz? Mi a frász baja van, Verse? Még Halové is jobban állja a sarat. Húzzon oda és segítsen neki. Ez lesz a dolga. Száraz dajka. Ja, vol, kommandant. Valakinek muszáj kézbe vennie az irányítást. Ugyan ki más lenne az, mint maga? Nem mindenki játszhatja el a nihilistát. Nem mindenki elég nagyképű ahhoz, hogy hőst játszon. Ez csupán életösztön. Mindenkiben megvan, magában meg pláne ott van a rohadt cinizmusa mögött. Ja, életösztön, az a meleg, meghitt érzés idebent. Kösz, Quentin, itt mindjárt más. Ó, szegény Verse. Senki sem szereti. Ha ez a szörnyű terhe, miért cipelte egész idáig? Az ilyen lefekszik és meghal. Nagyon sok rétű filmről van szó, és nagyon sok filmet kaptok ennek az egy filmnek a révén. Mert kaptok egy thrillert, kaptok egy véres akciófilmet, kaptok egy, ahogy mondtam, egy ilyen egzisztencialista igényű drámát, egy ilyen létdrámát, olyat, mint egy kicsit olyat, mint a Godóra várva mondjuk, vagy olyat, mint a Mrozseknek a mulatság, mondjuk, tehát hogy egy ilyen rettenetes, rémes parafrázisát a földi létnek. Egy absztrakt parafrázisát. Tökéletesen elvont, és nem arról szól, hogy ők egy kockában vannak, és ebből ki akarnak jutni. Tehát igen, erről szól, de valójában nem hát erről olyan szól. Olyan mélysége van, és igazából nem nagyon akarjuk. Az életről találni. Szól, az életről és a halálról, és az arról, hogy az életnek van-e értelme, és hogy az életen belül az ember hogyan próbál értelmet találni, hogyan próbálja túlélni az életet, hogyan próbál kijutni ebből az egész útvesztőből, hogy mennyire nincs is útvesztő. 7 szereplője van a filmnek, ők 7 bekerülnek egy kockába. A kocka az kisebb kockákból áll, egy hatalmas kockáról van szó, amelyben kockák vannak, és ezek a kockák, ezek különböző színűek. Inkább szobák ezek, úgy jobban el tudjátok képzelni. Igen, kocka alakú szobák, és ez egyik kocka alakú szobából a másik kocka alakú szobába vándorolva, és hát minden próbálnak kijutni innen. A szobának minden oldalán van ajtó, tehát minden szobából 6 másik szobába lehet menni. Igen. És velük van egy matematikus, aki így hamar kiszámítja. De ez közben derül ki, hogy ki a matematikus. Van egy rendőr, egy matematikus, egy orvos, egy autista, és egy szabaduló művész. Meg van egy ilyen tervezőmérnök féle valaki. Igen. És van egy szabaduló művész, meg vannak olyanok, akikről nem tudjuk meg, hogy kicsoda, mert előbb meghal, mint hogy megtudnánk. Rögtön azzal indul, igen, a film. Igen. Van egy szereplő, akinek van 3 vagy 4 másodperce a filmben. Na most a film az ezek között, a szobák között zajlik. Igazából egyetlen stúdióban vették fel az egész filmet, abban az egy szobában, és az abból az egyéb szobákba való átlépés az mindig ugyanabból a szobából történik. És most azt mondhatnátok, hogy ettől a film unalmas lesz, hogy jaj, az egész egyetlen kockában játszódik, egyetlen szoba, és csak időnként a fényeken variáltak. Nem, egyáltalán nem unalmas, egy percét sem lehet unni a filmnek. De garantáljuk nektek, hogy nem fogjátok unni ezt a filmet. A kockád, a szobák egyike másika az csapda. Ez azt jelenti, hogy belépsz a szobába, és vagy mozgásérzékelő, vagy hangérzékelő, vagy a lélegzetedet érzékeli, vagy a hőmérsékletedet érzékeli. Egészen különböző szenzorok vannak annak érdekében, hogy ne tudjad kiismerni őket. Ezek az érzékelők ezek beindítanak bizonyos csapdákat, és ezek a csapdák ezek aztán kivégeznek téged, aki a kockának abba a bizonyos szobájába betévettél. Úgyhogy aztán onnan te élve nem jössz ki. Na most emberek találkoznak ebben a kockában, akik így valahogy eljutnak odáig, hogy össze tudnak gyűlni egy ilyen szobában véletlenszerűen, és mindannyian tudják, hogy nagyon nagy zűrben vannak, senki nem tudja, hogyan került ide, megpróbálnak kijutni, és hát megpróbálnak együtt kijutni, megpróbálják egymást felhasználni, illetve megpróbálják a számukra terhet jelentő embereket elhagyni, akkor ugye erkölcsi, morális kérdések felmerülnek a pszichopata szemszögéből, aki a rendőr, semmilyen kérdés nincs, tehát ő csak azt nézi, hogy aki szerinte tud neki segíteni abban, hogy kijusson, azt viszi magával, a többieket azonnal ott akarja hagyni, sőt meg akarja ölni. Hát folyamatosan elborul a figura, tehát hogy nagyon-nagyon nagy lelki változásokon mennek keresztül a különböző karakterek a filmnek a során, alkalmi szövetségek köttetnek és lazulnak. Azt fontos tudni a filmről, hogy vannak bizonyos szobák, amelyek tiszták és járhatóak, és vannak bizonyos szobák, amelyek csapdák, és vannak bizonyos karakterek, bizonyos személyek a szobákban, amelyek tiszták és járhatóak, és vannak bizonyos karakterek, akik csapdák. És a személyek, akik bekerülnek a kockába, azok kapnak bizonyos eszközöket, és kapnak bizonyos fegyvereket, amelyek rájuk lesnek, vagy hogy fogalmazok. Tehát bizonyos csapdákkal szembesülnek, és bizonyos eszközöket használhatnak. És ezek személyi eszközök is, illetve szobák is. És sőt, hát felhasználnak egyéb eszközöket, mint a ruha darabjaik, amikkel próbálnak könnyíteni a helyzetükön, ezek idővel elfogynak. Igen. És aztán ők is lassan egyenként elfogynak, és bizony vannak bizonyos számok. Minden szobának van egy száma, és akkor ezek alapján, a számok alapján az autista srác, valamint a matematikus lány együttes erővel próbálják megfejteni a kockának a rejtélyét, hogy vajon van-e kijárata a kockára. Igazából minél többet tudnak a kockáról, annál többet nem tudnak róla. Igen, annál reménytelenebb számukra az, hogy megoldják végül is. Egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy vajon minek az allegóriája ez a kocka. Én nem döglök meg. Csak reális vagyok. Gondolja, hogy ennyit vesződtek volna ezzel a vacakkal, ha csak úgy kisétálhatna? Gondolja, hogy jeleket hagynának számunkra, ha nem lenne kiút? Azt hiszi, számítunk, hát nem? Kimélyen meg a nyavajgásától, hadd jussunk ki végre. Sohasem jutnak ki innen. De igen. Nem jutnak ki. De igen. Innen nincs kiút. Na hát ezen aztán nagyon fennakad a többi szereplő, aki előtt elhangzik ez, hogy innen nincs kiút, és miért? Mert kiderül, hogy ez az illető ez részt vett a kocka megtervezésében. Igaz, ő csak egy csavar volt a gépezetben, egy fogaskerék, nem tudja, hogy ez az egész kocka mi, nem tudja, hogy néz ki, hogy épül fel, kitervezte és miért, vagy kiépítette. Nincsenek válaszok. Ő csak a külső héját, ő tényleg csak egy feladatot végzett el, és az egész többiről fogalma sincs. Nincsenek válaszok és nincsenek magyarázatok. A szereplők nem tudják, hogy miért kerültek be a kockába, és hogy miért pont ők kerültek be a kockába. Nem értik a kockának a természetét, és nem is tudják, hogy ki a kocka tervezője. Tehát körülbelül pontosan annyit tudnak a kockáról, amennyit mi emberek itt ezen a bolygón, a minket körülvevő valóságról. Mi is be vagyunk zárva ide, itt találtuk magunkat, arra ébredtünk, hogy itt térbe és időbe és testbe zárva létezünk, igazából nem tudjuk, hogy mit keresünk itt, nem tudjuk, hogy mi a célja a folyamatnak, keressük a kijáratot, van, aki vallásos módon keresi a kijáratot, van, aki tudományos módon keresi a kijáratot, van, aki elborul, van, aki erőszakoskodik, van, aki használ másokat, van, aki segíteni próbál másoknak, de igazából senki nem tud az egészről semmit, igazából a kocka az a mi földi létezésünknek az allegóriája, és ebben a filmben, a dialógusokban sokkal, de sokkal nagyobb mélységek tárulnak fel, mint amekkora ennek a horror, sci-fi, thriller külsőségeiből első látásra feltűnik. És pont azért, mert a film valójában tényleg nem a kockáról szól, hanem az életről és az élet értelmének kereséséről és egzisztencialista kérdéseket boncolgat, ezért volt hihetetlen nagy hiba megcsinálni a kocka 2-t és a kocka 3-at, amelyek egyszerűen lerombolták ezt az egészet, hogy a kocka micsoda. tönkretették, ja, szarakenték be. Itt van egy SMS író, éppen ezt írja, hogy ez egy nagyon jó film, csak a színészeket tudnám feledni, meg a folytatásokat, írja Gábor. Szerintem a színészekkel nincsen különösebb baj ebben a filmben. A rendőr az nagyon erősen túljátsza magát, azt tényleg egy kicsit lehúzza, de egyébként a többiek szerintem is jók. Igen. A folytatások. Hát azt ajánlom, hogy senki ne nézze meg a Kocka 2-t, és még kevésbé a Kocka 3-at. Eszetekbe ne jusson megnézni a Hiperkocka, valamint a Zero Kocka című folytatásokat, mert gyalázatosak. Tehát, hogy amíg az első rész, nem is azt mondom, hogy az első rész, inkább úgy mondanám, hogy a Kocka című film. A Kocka című film az egy egzisztenciális erejű kamaradráma, addig a többi az már egy ilyen gagyi hollywoodi ilyen véres sci-fi thriller gagyiszar. Tehát, hogy így azt eszetekben ne jusson megnézni. Az a szörnyű, hogy sokan vannak, akik a Kocka 2-t előbb látják, mint a Kockát, és utána már a Kockát hiába is nézik meg, mert már egy teljesen rossz paradigmába kerültek be. Tehát felejtsétek el, meg se nézzétek, tehát ne romboljátok le az illúziót. A Kocka című film az eredeti a legjobb, valamint az egyetlen. Maga elvégez egy apró munkát, épít egy vackot Saskatoonban. Legközelebb a vacak mélyen a sivatag alatt működtet valami szörnyű szerkezetet. Igazam volt! Végig egész életemben tudtam! Magának mondtam is, engem senki se nevezzen többé paranoiásnak! Ki kell jutnunk innen, hogy leleplezzük ezt az ügyet! Ja. Holloway, nem fogta fel? Akkor kérem segítsen, hadd értsen meg! Magának nehéz lesz megérteni, de nincs összeesküvés. Senki sem áll emögött. Ez csak egy agyafúr terv illúzióját keltő balfogás. Felfogta? A nagy testvér nem figyeli magát. Miféle tetves magyarázat ez? Ezzel kell beérnie. Az egyetlen következtetés az, hogy senki sincs odafent. Valakinek jóvá kellett hagynia ezt. Minek? Csak mi tudjuk, mi ez? Fogalmunk sincs róla, hogy mi ez. Többet tudunk róla, mint bárki más. Talán egyszer valaki tudta, mielőtt leváltották, kirúgták, vagy meghalt. Ha ennek itt valaha volt célja, valahol félreértették, vagy egyszerűen elsikkadt. Ez itt egy baleset, egy feledésbe merült, öncélú, önfenntartó létesítmény. Azt hiszi, hogy valakit érdekel? Senki sem akar más, csak rugalmat és dagadt erszényt. Én hónapokig el voltam ezzel. Ideális meló volt. Miért raktak bele minket? Mert itt volt. Használni kell, vagy kiderül, hogy céltalan. De hát tényleg céltalan. Quentin, pont ezt mondom. Hát pont ezt mondtam, hogy ennek a filmnek sokkal, de sokkal több köze van Rozsek Mulatság című drámájához, mint mondjuk a Fűrész 1-2-3-4-hez. Azt higgyétek el, tehát a külsőségeiben ez a film olyasmi, mint ha a Fűrész lenne. De ez nagyon nem a Fűrész. Tehát, hogy ez egy mélységes, mély egzisztenciális dráma. És emellett pedig parádésan szórakoztató, azt mondanom sem kell. És a jellemek azok annyira tökéletes karakterisztikát formálnak. Archetipusok szinte, archetipusok. Tehát, hogy tényleg olyanok, akikből egy-egy kell. Na most ők heten, akik bent vannak, egytől egyig halálra vannak ítélve, ahogy mi is itt a Földön halálra vagyunk ítélve. A születésünkkor gyakorlatilag kaptunk egy halálos ítéletet, és ennek a halálos ítéletnek a végrehajtását, tehát tulajdonképpen a síralomházi gyötrelmünket nevezzük életnek. És azt ránk bízták. Tehát az a halálos ítélet végrehajtása az ránk van bízva. Igen, és hát ők is valahogy így vannak ezzel, csak hát ez így egy 87 perces filmbe zsúfolva valahogy tragikusabbnak néz ki, pedig hát elég tragikus ez így is, hogy mondjuk 70-80 évig tart jó esetben. Tehát, hogy igazából a művészetnek, vagy az egzisztenciális drámának a lényege szerintem az, hogy az életednek a groteszk tragédiáját, azt megpróbálja neked besűrítve egy darab példázatba átadni nagyon erőteljes eszközökkel, és a Kocka című színes kanadai film 1997-ből erre bizony képes, Vincenzo Natali rendezésében. Hanyas ez a film nálad? 9. Nálam 8,5. Kaptunk még néhány SMS-t. Szerencsére van, aki tudja, hogy mi a valóság, mi a dolgunk, és hogy kerültünk ide. Vakon, vakhittel nehéz lesz az élet értelmét megtalálni, de a bankszámla az megy. Jó, mondjuk én féltem attól, hogy valami mást ír, de így, hogy tényleg a bankszámlát említetted, így valóban igazat kell adjak ez az élet értelme, sok pénzt felhalmozni az életben. Hát ezek a rendezők sem véletlenül rendeznek ennyire jó filmeket. Hát, hogy sok pénzük legyen belőle. Szóval még egy dolgot meg kell említenünk a Kocka című filmmel kapcsolatban, hogy a végén van egy nagyon durva csavar, van egy nagyon durva végkifejlet, nem akarjuk elmondani nektek, hogy micsoda, és azt sem akarjuk elmondani nektek, hogy van-e kijárat a kockából, vagy nincs, de azt elmondjuk nektek, hogy van is, meg nincs is. Tehát, hogy bizonyos szempontból van, más szempontból nincs. Annyit mondhatnék, hogy ne keresd. Allegorikus, igen. Azt mondom, hogy ha nem keresed, talán megtalálod a kijáratot.